गुहां प्रविष्टा आत्मानो ही तद्दर्शनात्। सिद्धांती कहता है कि गुहां प्रविष्टो आत्मनो, दोनों आत्मा ही आत्मानो ही, क्यों तद्दर्शनात्, तत्तस्य धर्मस्य दर्शनात्, आत्मा का धर्म ही उसमें ये देखा जाता है। इसमें पहले दो पक्ष आया, पूर्व पक्ष का पक्ष हुआ बुद्धि और जीव, और सिद्धांत पक्ष हुआ जीव और ईश्वर, और बीच में आक्षेपता आके कहा कि जीव बुद्धि पक्ष, बुद्धि जीव पक्ष नहीं हो पाएगा। क्यों? जीव जड़, बुद्धि जड़ है, वो तिब्बती का कर्ता नहीं बनेगा, और सिद्धांत पक्ष भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ईश्वर ये भी भोग नहीं करता, दोनों पक्ष नहीं होगा। नहीं होने से सिद्धांत अपना पक्ष रक्षा करने के लिए कह दिया छत्रिणो गच्छन्ति, ये न्याय से हो जाएगा, अथवा ईश्वर पायति जीव पीबति ईश्वर पायति, इस प्रकार के जीव ईश्वर ये दोनों ग्रहण हो जाएंगे। पूर्व पक्ष भी अपना पक्ष रक्षा करने के लिए कह दिया जो बुद्धि है वो करण है, जो करण है वो भी कर्तात्व में व्यवहार हो जाता है, जैसे यथांशी पचती, तो होने से पूर्व पक्ष का जो मत वो भी रहा, सिद्धांत का मत रहने से भी ये संशय हुआ। तो संशय होने से पूर्व पक्ष कहता है कि यहाँ तो जीव और बुद्धि इनको ही लेना है, तो क्यों कि जो जीव है वो कर्म फल ये भोग करता है, और जो बुद्धि है उसका कारण है, और बुद्धि और जीव ये दोनों को लेने से जो आगे मंत्र में है छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति, अर्थात अत्यंत विरुद्ध धर्म वाले जीव और बुद्धि ये लेने से अत्यंत विरुद्ध धर्म, जीव हो गया चेतन, बुद्धि हो गया अचेतन, ये दोनों में संबंध घट जाएगा, परस्पर विलक्षण ये भी हो जाएगा। और ईश्वर पक्ष लेने से नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ऋत कर्म फल भोग करने वाला नहीं है, ऐसे पूर्व पक्ष कहा। इति प्राप्ते ब्रूम, यहाँ तक हम लोग देखे थे। आज भाष्य में विज्ञानात्मा परमात्माना विहो उच्चेयातम, ये सिद्धांति कहता है विज्ञानात्मा और परमात्मा ये दोनों, विज्ञानात्मा परमात्मानो यह उच्चेयातम, ये दोनों का यहाँ कहना चाहिए। प्रविष्टो पिबंतो शब्द से ये दोनों का लेना चाहिए। पूर्व पक्ष पूछता है कस्मात, क्यों? सिद्धांत कहता है कि आत्मानो ही तौ उभो अपि चेतनो समान स्वभावो, ये दोनों आत्मा है, तो आत्मा होने से दोनों चेतन है, समान स्वभाव वाले हैं, तो समान स्वभाव वाला का ही ग्रहण किया जाना चाहिए। टीका में एकस्मिन् जातिमति क्लृप्ते सजातीयमेव द्वितीयम् ग्राह्यम् व्यक्ति मात्र ग्रहे लाघवात्। सिद्धांत कहता है कि जीव तो एक निश्चय है, पूर्व पक्ष भी मान रहा है, सिद्धांत भी मान रहा है। अभी सिद्धांत कह रहा है कि आप पूर्व पक्ष जीव के साथ बुद्धि को लेंगे, और हम सिद्धांत जीव के साथ परमात्मा को लेंगे, तो अभी क्या हुआ, जीव चेतन है, इसमें चेतनत्व ये रहेगा, परमात्मा में भी चेतनत्व, अर्थात तो परमात्मा को ग्रहण करने से चेतनत्व जाति को और ग्रहण नहीं करना पड़ेगा, खाली है कि उसी समान जाति और दूसरा व्यक्ति को ग्रहण करना पड़ेगा। और आप पूर्व पक्ष अगर जीव के साथ बुद्धि को ग्रहण करेंगे, तो अभी जीव तो हो गया चेतनत्व जाति वाला, आप बुद्धि को लेते हैं, वो व्यक्ति भी भिन्न है और जाति भी भिन्न है, वो अचेतन जाति वाला हो गया, तो आपका पक्ष में जाति व्यक्ति दोनों को कल्पना करना पड़ता है, अलग लेना पड़ता है। हमारा पक्ष में तो जाति समान रहेगा, खाली व्यक्ति भिन्न ग्रहण कर लिया जाएगा, तो ये लाघव है, सिद्धांत कहता है। टीका में गोचर फलम, ये पंक्ति हम लोग देख लेते, किम तावत प्रतिज्ञा गया गोचर फलम एकस्मिन जातिमति क्लिप्ते, एकस्मिन जातिमति एक जाति ग्रहण हो गया चेतनत्व, क्योंकि कर्मफल का जो भोग करेगा चेतन होना पड़ेगा, क्लिप्ते सिद्धे सजातीयमेव द्वितीयम ग्राह्यम, जो द्वितीय लेंगे वो सजातीय लेना चाहिए, क्यों कहते हैं व्यक्ति मात्र ग्रहे लागवत, आप खाली दूसरा व्यक्ति ले रहे हैं, जाति तो वही है। और न विजातीयम, अगर विजातीय लेंगे तो जाति व्यक्ति उभय कल्पना गौरवात, बुद्धि को लेंगे तो अचेतन तो जाति और व्यक्ति, ये दोनों को लेना पड़ेगा, ये गौरव होगा। अच्छा पूर्व पक्ष कहेगा आप चेतनत्व जाति ले लिए, हम कारकत्व जाति लेंगे, तो कारकत्व कहने से बुद्धि और जीव ये दोनों कारक है, एक करण है एक कर्ता है, जीव कर्ता हो गया बुद्धि करण हो गया। कारकत्व जाति लेने से हमारा पक्ष में हो जाएगा कि हम जाति कल्पना नहीं कर रहे, खाली व्यक्ति अंतर कल्पना कर लेते हैं, बुद्धि करण है तो कारकत्व दोनों में रहा बुद्धि और जीव में, तो खाली व्यक्ति अंतर कल्पना हो जाएगी। पूर्व पक्ष कह रहा है नच अस्तु कारकत्वेन सजातीया बुद्धिरेव जीवस्य द्वितीया, जीव का द्वितीय हो जाएगा बुद्धि, क्यों कहते हैं सजातीय क्या जाति है कारकत्व, इसके द्वारा बुद्धि ग्रहण हो जाए। सिद्धांत कहता है कि इति नच वाच्यम चेतनत्वस्य जीवस्य चेतनत्वस्य जीव स्वभावस्य कारकत्वाद अंतरंगत्वात्। अभी सिद्धांत क्या जाति को लेकर के कह रहा है चेतनत्व, और पूर्व पक्ष कारकत्व, तो सिद्धांत कह रहा है कि देखिए कारकत्व जो है वह जीव का स्वभाव नहीं है, किंतु चेतनत्व जो है वो जीव का स्वभाव है। तो चेतनत्वस्य जीव स्वभावस्य कारकत्व जीव में आएगा उपाधिकृत, बुद्धि को लेकर के जीव में कारक आएगा कारकत्व आएगा। तो सिद्धांत कह रहे हैं कि चेतनत्वस्य जीव स्वभावस्य कारकत्वाद अंतरंग, क्योंकि कारकत्व उपाधि के चलते आएगा, इसलिए कारकत्व के अपेक्षा चेतनत्व ये अंतरंग है। तथा च लोके द्वितीयस्य अंतरंग जातिमत्व दर्शनात्, लोक में जो द्वितीय का अन्वेषण किया जाता है तो अंतरंग जातिमत जाति ही अंतरंग होता है, इसलिए जाति मत्वे न ही द्वितीय का अन्वेषण किया जाता है। तथा च लोके द्वितीयस्य अंतरंग जाति मत्व दर्शनात्, जब द्वितीय का अन्वेषण करते हैं तो समान जाति अन्वेषण करते हैं, और जाति में भी जो अंतरंग जाति है उसको लेते हैं, जो यहाँ चेतनत्व हो गया स्वभाव, तो स्वभाव को लेकर के जो जाति हुआ वो अंतरंग कारकत्व तो उपाधि वश होता है। कारकत्व लेने फिर भी जो आत्म के लेते वो भी कर्तिकारक हो रहा है, ये कर्त्री और कर्म तो मैं सिद्धांति कारकत्व को ले ही नहीं रहा है, सिद्धांति चेतन को तो यदि पूर्व पक्ष के अनुसार कारकत्व लेने के लिए सिद्धांत का मतलब तब भी सिद्धांत मत सिद्ध ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो जीव और आत्मा लेते समय दोनों कारकत्व तब भी कारकत्व धर्म से भी आत्मा में कर्तिकारक होते हैं, परमात्मा में कारकत्व है ही नहीं, परमात्मा कारकत्व जो पाए इसी से आगे परमात्मा में पाये इति से मतलब हेतु कारकत्व आएगा। हाँ सिद्धांति किंतु वो पक्ष नहीं दिखाया कारकत्व को। हाँ पीपति उस दृष्टि से भी मतलब पूर्व पक्ष जो करे मतलब उसका तर्क दुर्बल हो जाता है ये पक्ष लेने से। हाँ ठीक है कारकत्व लेने से भी सिद्धांति पक्ष में घटेगा, और चेतनत्व लेने से किंतु पूर्व पक्ष में घटेगा ही नहीं, कारकत्व चेतनत्व अर्थात पूर्व पक्षी कारकत्व दिखा रहा है, सिद्धांत कहेगा कारकत्व दिखाएगा तो भी हमारा पक्ष रहेगा, क्योंकि परमात्मा हो गया पाई यति हेतु कारक हेतु कर्ता हो गया, जीव भी कर्ता हुआ परमात्मा भी हेतु कर्ता हो गया, इसलिए कारक लेने से भी सिद्धांत पक्ष घट जाएगा, पूर्व पक्ष भी घटेगा सिद्धांत पक्ष भी घट जाएगा, इसलिए पूर्व पक्ष जो कह रहा है वो बात ठीक नहीं है। अच्छा टीका में तथा चलो के द्वितीय से अंतरंग जाति मत्व दर्शनात् जीव से द्वितीय चेतन एवं सूत्रार्थम आह, जीव एक हुआ तो द्वितीय लिया जाएगा सजातीय चेतन ही लिया जाएगा, इस सूत्र का आधार पर कहते हैं भाष्य में संख्या श्रवणे च समान स्वभावेशु एव लोके प्रतीतिर दृश्यते, संख्या का श्रवण होने से संख्या अर्थात द्वितीय तृतीय इस प्रकार की जब श्रवण होता है दो आए हैं तीन आए हैं इस प्रकार के होने से समान स्वभावेशु प्रतीति लोक में होता है, समान स्वभाव समान जाति वाला को लेकर के प्रतीति होता है। दृष्टांत देते हैं अस्य गोर द्वितीयो अन्वेष्टव्य इति उक्ते गौरेव द्वितीय अन्वेष्यते नाश्वः पुरुषो वा। अस्य गो हो इस गो का द्वितीय अन्वेष्टव्य दूसरा खोजना है, ऐसा कहने से गौरेव द्वितीय अन्वेष्यते दूसरा गौ ही खोजा जाता है लाया जाता है, न अश्व पुरुषो वा विजातीय नहीं। तदिह ऋतपानेन लिंगेन निश्चिते विज्ञानात्मनि द्वितीय अन्वेषणायाम समान स्वभावश्चेतन परमात्मा एव प्रतीयते। इसी प्रकार यहाँ ऋतपान ये लिंग है क्योंकि ऋतम पिबंतो कहा गया, ऋतपान लिंग के द्वारा विज्ञानात्मा तो निश्चय हो गया, विज्ञानात्मा प्रतीकात्मा जीव ये तो निश्चय हो गया। होने पर द्वितीय अन्वेषणायाम द्वितीय जब और अन्वेषण किया जाएगा अर्थात पिबंतो द्विवचन सिद्ध करने के लिए समान स्वभावश्चेतन परमात्मा दूसरा चेतन हो गया परमात्मा वो प्रतीयते प्रतीत हो रहा है। अच्छा आगे पूर्व पक्ष कह रहे ननु उक्तम गुहा हितत्व दर्शनात न परमात्मा प्रतीयतव्य इति। पूर्व पक्ष ये कहा था कि गुहा हित कहने से व्यापक परमात्मा को असती बाधक है, जब जीव और बुद्धि लेकर के आपका पक्ष घट सकता है, आप व्यापक परमात्मा को बुद्धि में मतलब गुहा में हित ये कैसे कहेंगे, उसको संकोच क्यों करेंगे। जब अन्यत्र अर्थात सती मार्गे अर्थात अन्य अगर मार्ग प्राप्त हो जाता है तो फिर ये इसको अक्लिप्त कल्पना क्यों करेंगे, परमात्मा को क्यों संकुचित करना है। गुहा हितत्व दर्शनात न परमात्मा प्रत्येतव्य यहाँ परमात्मा का ग्रहण नहीं होना चाहिए क्योंकि गुहा हित कहा गया। सिद्धांति कहता है गुहा हितत्व दर्शनात एव परमात्मा प्रत्येतव्य। पूर्व पक्ष कहा गुहा हित कहा जाने से परमात्मा लेना नहीं चाहिए, सिद्धांत कहता है कि गुहा हित कहा जाने से ही परमात्मा को लेना है। गुहा हितत्व दर्शनात एव तो एव का अवधारण परमात्मा प्रतीतव्यति बदाम क्यों। गुहा हितत्व तो श्रुति स्मृतिषु असकृत परमात्मन एव दृश्यते। श्रुति और स्मृति ये दोनों में असकृत बार बार ये देखा गया है कि गुहा हित ये परमात्मा के लिए ही ये विशेषण व्यवहार होता है। कहाँ ऐसे देखा गया है तो कहते हैं गुहा हितम गहोरेष्ठम पुराणम कठोपनिषद में है तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम। अच्छा यहाँ पूरा दिया नहीं तम दुर्दर्शम वो मंत्र इस प्रकार के तम दुर्दर्शम तम परमात्मानम दुर्दर्शम दुखेन दर्शन तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहा हितम गूढ़म गूढ़म अर्थात सामान्य बुद्धि से ज्ञेय नहीं है अनुप्रविष्टम प्रवेश किया है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविश्य तो प्रवेश किया है और गुहा हितम गहुअर इष्टम गहुरेष्ठम गहुरेष्ठम पुराणम पुराण है पुराण अर्थात अनादि है परमात्मा गहुरेष्ठम गहुर अर्थात ये शरीर और मनोबुद्धि इत्यादि ये सब गहुर गहुर शब्द का अर्थ संकटमय स्थान ये शरीर और मनोबुद्धि इसमें परमात्मा रहना यही शरीर मनोबुद्धि ये सबसे संकटमय स्थान क्यों कहते हैं कि अनात्मा पदार्थ है अनात्मा पदार्थ के साथ आध्यात्मी हो जाना यही संकट है आगे सब सुख दुख इत्यादि का भोग करेगा। टीका में गुहायाम बुद्धो स्थितम बुद्धि में स्थित है गुहा शब्द से बुद्धि गहोरे गहोरे अनेक अनर्थ संकुले देहे गहोर शब्द से देह को कहा गया अनर्थ अनेक अनर्थ संकुल संकुल अर्थात उससे संश्लिष्ट तद विशिष्ट अनेक अनर्थ विशिष्ट देहे स्थितम पुराणम अनादि पुरुषम पुराण कहने से अनादि विदित्वा हर्ष शोक जहाति ये पूरा मंत्र वहाँ इस प्रकार के है कि अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म योगेन अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वाधीरो हर्ष शोक जहाति अध्यात्म योग निधिध्यासन अध्यात्म योगे अधिगम तस्य अधिगम अर्थात प्राप्ति निधिध्यासन प्राप्ति करेगा आगे निध्यासन करेगा अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा हर्ष शोक जहाति हर्ष हर्षोक ये दोनों को जहाति त्याग कर देता है, क्योंकि देवम ये मत्वा उसको जान करके। कठोपनिषद अभी इसी प्रकरण में ही ये चल रहा है। और दूसरा मंत्र देते हैं भाष्य में, अच्छा टीका में देख रहे थे, देहे स्थितम पुराणम अनादि पुरुषम विदित्वा हर्ष शोको जहाति, हर्ष शोको को त्याग कर देता है। आगे भाष्य में यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, तैतृय उपनिषद का ब्रह्मवली का प्रथम मंत्र है। तो ये ब्रह्मविद आपनोति परम, तो ब्रह्मविद ये ब्रह्म ये किस प्रकार के है इसके लिए आगे कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो कहाँ उपलब्ध है, कहते हैं यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, इस प्रकार की कहा गया। परमे व्योमन या गुहा तस्मिन निहितम, परमे व्योमन कह करके हृदयाकाश, हृदय आकाश उसमें जो गुहा, गुहा कहने से बुद्धि, बुद्धि में निहितम, निहितम अर्थात अभिव्यक्तम, हृदयाकाश में जो बुद्धि, बुद्धि में अभिव्यक्त, अभिव्यक्त था बुद्धि का वृत्ति होने से उसमें प्रतिबिंबित होता है चैतन्य। टीका में परमे व्योमन कहा गया, परमे का अर्थ श्रेष्ठ है, व्योमन का अर्थ हृदयाकार से, या गुहा हृदय आकाश में जो गुहा, गुहा का अर्थ बुद्धि, तस्याम निहितम, निहितम अर्थात उसमें बुद्धि में, बुद्धि का वृत्ति, वृत्ति में प्रतिबिंबित ब्रह्म। यो वेद जो जानता है स्व अश्नुते सर्वान कामान इति अन्वय, तो स्व अश्नुते सर्वान कामान ऐसे वाक्य है वहाँ, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन स्व अश्नुते सर्वान कामान, वो सारे कामना को प्राप्त कर लेता है। सारे कामना अर्थात अपने से भिन्न कुछ नहीं रहेगा तो फिर किसका कामना करेगा, वास्तविक अपने से भिन्न होने से कामना होता है। जब अपने से भिन्न नहीं रहा अर्थात मेरे में कल्पित है, जो जानता है कि ये सामने में मृग मरीचिका ये मैं ही कल्पना कर रहा हूँ, फिर वो जल को कामना करेगा नहीं करेगा, अपने में अध्यस्त है निश्चय होने के बाद, और वास्तविक कामना ही नहीं रहेगा। तो सर्वान कामान आपनोति कहने से वो अर्थवाद है प्रशस्ति। भाष्य में आगे मंत्र देते हैं आत्मानम अन्विच्य गुहा प्रविष्टम, तो गुहाम प्रविष्टम आत्मानम अन्विच्य, गुहा में जो प्रविष्ट है आत्मा उसका अन्विच्य, टीका में कहते हैं अन्विच्य विचारय, तो अर्थात बुद्धि प्रतिबिंबित चैतन्य इसका विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए अर्थात निधिध्यासन के द्वारा इसका निश्चय दृढ़ कर लेना चाहिए। आगे भाष्य में ये सब मंत्र के द्वारा कहा गया कि श्रुति में के परमात्मा ही गुहाहित। अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थो देश विशेष उपदेश न विरुध्यते इति एतद अपि उक्तम एव। सिद्धार्थ कहते हैं कि एतद अपि उक्तम एव, ये बात हम पहले से भी कहे हैं, सर्वगतस्यापि ब्रह्मण, ब्रह्म सर्वगत होने पर भी उपलब्ध्यर्थम, उपलब्धि तो बुद्धि में होगा, इसलिए उपलब्धि अर्थो देश विशेष उपदेश, तो गुहा में हृदय में ये देश विशेष में उपदेश किया गया है, न विरुध्यते इसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि बुद्धि का जब ब्रह्माकार वृत्ति होगा तभी अनुभव होगा। अच्छा पूर्व पक्ष कहता था कि परमात्मा ये सुकृत का भोग कैसे करेगा, तो सिद्धांत कहता है कि सुकृत लोक वर्तित्व तु क्षत्रित्वपत एकस्मिन् अपि वर्तमानम उभयोर अविरुद्धम। सुकृत लोक वर्तित्व, लोक लोक अर्थात शरीर, सुकृत अर्थात वो जो अपना कर्म फल, कर्म फल से जो बना ये शरीर, वो शरीर में रह करके कर्म फल को भोग करेगा। तो कहते हैं सुकृत लोक वर्तित्व, परमात्मा कैसे कर्म फल भोग करने के लिए शरीर का अंदर आएगा, और परमात्मा का कर्म फल भोग करता ही नहीं, तो इसलिए कहते हैं कि क्षत्रित्ववत, एक एक हाथ में छत्री है तो कहा जाता है छत्रिणो यान्ति, इसी प्रकार की दोनों चेतन एक ही स्थान पर रहने पर भी एक कर्म फल भोग करने पर भी छत्री न्याय से कह दिया जाता है, तो जो वहाँ चेतन परमात्मा रहता है वो भी अर्थात कर्मफल भोग करता है। सुकृत लोक वर्तित्व तो क्षत्रित्ववत एकस्मिन् अपि वर्तमानम, उभयोर अविरुद्धम, अर्थात कर्मफल भोग करना ये दोनों के लिए अविरुद्ध हो जाएगा। और छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती कहा गया था, विरुद्ध धर्म वाले कहते हैं छाया तपो इति अपि अविरुद्धम, जीव परमात्मा में परस्पर विरुद्ध लक्षण ये भी संभव है। छाया तपवत परस्पर विलक्षणत्वात, क्या विलक्षण है, संसारित्व असंसारित्व हो, जीव संसारी हो गया परमात्मा असंसारी हो गया, यही छाया तपवत विरुद्ध धर्म वाले हो गए। अच्छा तो अगर चेतन एक ही है तो ये संसारित्व असंसारित्व ये क्यों आया, कहते हैं अविद्याकृतत्वात संसारित्वस्य, जीव में संसारित्व, संसारित्व अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सुखित्व दुखित्व ये सब अविद्याकृतत्वात, ये शरीर मन बुद्धि इत्यादि के साथ आध्यात्म्य होने से ही ये संसारित्व का अनुभव होता है। और पारमार्थिकत्वाच असंसारित्वस्य, तो ईश्वर ये अविद्या उसमें नहीं होने से असंसारी वो उसका पारमार्थिक रूप है, और जीव भी जब अविद्या से मुक्त हो जाएगा तो वास्तव पारमार्थिक रूप उसका असंसारित्व ही है। तस्मात विज्ञानात्म परमात्मानो गुहाम प्रविष्टो गृहियते, इसलिए विज्ञानात्मा और परमात्मा, तो ये जीव और परमात्मा यही दोनों गुहाम प्रविष्टो ऐसे ग्रहण करना है। तो ये गुहाम प्रविष्टा आत्मानो ही तदर्शनात, ये सूत्र प्रथम सूत्र हुआ। अच्छा आगे भाष्य में कुतश्च विज्ञानात्म परमात्मानो गृह्यते ये प्रश्न करते हैं, अर्थात दूसरा और भी हेतु देने के लिए। तो यहाँ गुहाम प्रविष्टो ऋतम पिवंतो ये दोनों से विज्ञानात्म जीव और परमात्मा ये दोनों को क्यों लिया जाएगा, उसके लिए हेतु देते हैं। टीका में विशेषणम गंत्री गंतव्यत्वादिकम लिंगम आह, तो ये गंत्री और गंत्री गंतव्यत्वादिकम ये दोनों में रहेगा। तो गंत्री गंतव्यत्वम ये इसमें समास कैसे कहेंगे, गंताश गंतव्यश्च इति गंत्री गंतव्यो आगे तयोर भाव हो गया गंत्री गंतव्य गंतव्यत्व आगे आधीर यश्य ये लिंगस्य, तभी तो दोनों के साथ जाएगा गंतृत्व और गंतव्यत्व। तो सिद्धांती ये बात कह रहे हैं, तो जीव में गंतृत्व है और परमात्मा में गंतव्यत्व है ये भी कहा गया है, तो इसलिए यहाँ जीव परमात्मा यही दोनों लेना है। विशेषणाच विशेषणाच विशेषणाच विशेषणाच, तो विशेषण होने से अर्थात जीव के लिए गंतृत्व विशेषण, परमात्मा के लिए गंतव्यत्व विशेषण, तो ये विशेषण होने से भी अर्थात यही दोनों ही ग्रहण होंगे। ये विशेषण सब कहाँ कहा गया भाष्य में कहते हैं विशेषणम च विज्ञानात्म परमात्मनोर एव भवति, तो ये जो गंता और गंतव्य ये दोनों ये विज्ञानात्मा और परमात्मा यही दोनों होंगे। इसके लिए ये मंत्र पुष्प कठोपनिषद में 1-3-3 1-3 अर्थात तृतीय वल्ली 180 देखिए, उसका प्रथम मंत्र हो गया ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, ये तो अभी प्रकरण ये विषय वाक्य है। सुकृतस्य लोके छाया तपौ, छाया तपौ कहते हैं अर्थात विरुद्ध स्वभाव वाले दोनों। अच्छा ब्रह्म विदो वदंती पंचाग्नय, जो गृहस्थ है पंचाग्नि उपासना करने वाले वो लोग भी कहते हैं, और त्रिनाचिकेता, नचिकेता अग्नि का अध्ययन उसका ज्ञान और अनुष्ठान करने वाला, ये तीनों लोग ये अर्थात हृदय में प्रवेश करके दो वहां विद्यमान है और कर्मफल भोग करने वाले हैं। आगे उसका ये तृतीय मंत्र देखिए चतुर्थ पंक्ति का अंतिम में है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहम एव च। आत्मा को रथी जानिए और शरीरम रथ, शरीर को रथ स्थानीय, बुद्धि हो गया यहाँ सारथी स्थानीय, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि और मनः प्रग्रहम, प्रग्रहम लगाम जो घोड़ा का रसी। इंद्रियाणि हयान आहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। इंद्रियाणि हया, हयान इंद्रिय सब हय, हय अर्थात अश्व, इंद्रिय ही अश्व स्थानीय है। और विषयांस्तेषु गोचरान तो उस विषय में विषय हो गए गोचर, गोचर अर्थात मार्ग, इंद्रिय हो गए अश्व, विषय हो गए मार्ग अर्थात विषय रूपक मार्ग में इंद्रिय रूपक अश्व ये चलते हैं। और बुद्धि हो गया, मन हो गया लगाम और बुद्धि हो गया सारथी, तो ये रथ हो गया शरीर, तो ये अर्थात इंद्रिय रूपक ये जो घोड़े हैं ये शरीर रूपक रथ को ये ले जाते हैं विषय मार्ग में, शरीर को विषय मार्ग में ले जाते हैं। मन हो गया वहाँ लगाम स्थानीय तो, और बुद्धि वहाँ सारथी स्थानीय है। मन सारथी, सारथी बुद्धि है, अगर वो सारथी दृढ़ है तभी तो लगाम को रखेगा। तो ये आगे मंत्र और चार मंत्र है उसको देखेंगे। तो अभी कहते हैं इंद्रियाणि हय स्थानीय अश्व स्थानीय हो गया, ये हो गया आत्मेन्द्रिय मनो युक्त भोक्ता इति आपो। आत्मा, आत्मा का शरीर, इंद्रिय मन युक्त होकर के भोक्ता बनता है कौन, जो जीव, जीव शरीर इंद्रिय मन के साथ तादात्म्य करके भोक्ता बनता है तो वास्तविक चेतन आत्मानम रथिनम विद्धि, जो रथी है वो ये शरीर इंद्रिय मन के साथ संयुक्त होकर के तादात्म्य करके भोक्ता बनता है। तादात्म्य छूट गया तो भोक्ता नहीं, तादात्म्य करके शरीर, शरीर पहले जो आरम्भ किया था आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथ, तो वहाँ आत्मा को जीवात्मा लिया गया था, वो शरीर का मालिक है, स्वामी है। किंतु अभी यहाँ कहते हैं आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त में आत्मा शब्द से अगर जीवात्मा को ले लिया जाएगा फिर युक्त कौन है और कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त जो है वो भोक्ता बन रहा है। तो आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त तो वो मुख्य आत्मा होना है जो रथी है, इसलिए यहाँ आत्मा शब्द से वो रथी को नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि रथी के साथ युक्त और कौन होगा जो भुक्ता बनेगा, इसलिए आत्मा शब्द से शरीर लिया जाएगा। आत्मा अलग पद हो तो आत्मा भुक्ता है क्या? आत्मा इंद्रिय मन युक्तम भुक्ता। अच्छा, इस प्रकार किन्तु वहाँ भाष्य नहीं, अलग पद कर सकते हैं किन्तु वहाँ भाष्य है कि आत्मा का अर्थ शरीर, क्योंकि अगर ये शरीर नहीं रहेगा तो भुक्ता नहीं बन पाएगा, शरीर तो चाहिए नहीं, बिना शरीर में भोग नहीं होगा ना, तो स्थूल शरीर चाहिए, इसलिए आत्मा शब्द का अर्थ शरीर क्या रहता है। आत्मा इंद्रिय मन युक्तम भोक्ता अलग करने से भी चल सकता है किंतु अर्थ नहीं आएगा। अच्छा आगे कहते हैं यस्तु विज्ञानवान भवती युक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि वश्यानि दुष्टास्व ना यस्तु अभिज्ञानवान भवती, पहले दे दिया ना यस्तु अभिज्ञानवान भवती अर्थात बुद्धि में, यहाँ विज्ञान का अर्थ विवेक, जो अभिज्ञानवान हो जाएगा अर्थात विवेक रहित तो हो जाएगा अयुक्तेन मनसा सदा, मन सदा अन्य मनुष्य है तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, वो इंद्रिय वश में नहीं रहेंगे, जैसे दुष्ट अश्व इव सारथी, सारथी का अश्व जैसे दुष्ट है, यह सारथी, जो सारथी विज्ञानवान अविज्ञानवान होगा अर्थात सारथी अर्थात बुद्धि, बुद्धि अगर अविवेकी हो गया विवेक युक्त तो नहीं हुआ। और आगे कहते हैं यस्तु विज्ञानवान भवति, यह सारथी विज्ञानवान होगा विवेकवान होगा युक्तेन मनसा सदा, सारथी अगर विवेक युक्त होगा लगाम को हमेशा पकड़ करके रखेगा, तो युक्तेन मनसा मन हो गया लगाम सर्वदा अगर रखेगा तो तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, इंद्रिय वश में हो जाएंगे सदस्व इव सारथे, जैसे सारथी का सदस्व। और कहते हैं यस्तु अभिज्ञानवान भवति, फिर और अमनस्क सदा अशुचि, जो इस प्रकार के होगा, न स तद पदम आपनोति संसारम च अधिगच्छति। जो सारथी अभिज्ञानवान होगा और अमनस्क होगा, मन सात्र नहीं रहेगा, सदा अशुचि, मन इत्यादि अगर एकाग्र नहीं रहते तो सदा अशुचि। तो ये अर्थात ये अशुचि एक मतलब साधक विरोधी लक्षण है। अशुचि क्या है ना, जिस हाथ में खा लेगा, जिधर उधर बैठ जाएगा, जो वो वस्त्र वो सब ये नहीं है। तो इसलिए अर्थात अधिक अधिक सूची को भी ध्यान देना है, वो सब पवित्र होना चाहिए। न स तत् पदम आपनोति संसार को प्राप्त करेगा। और यस्तु विज्ञानवान भवति, समनस्क होगा, सदा सूची रहेगा, स तु तद पदम आपनोति यस्माद् भूयो न जायते, वो पद को प्राप्त कर लेगा जहां से फिर पुनः जन्म को प्राप्त नहीं करेगा। ये सबका अभी उपसंहार करते हैं। विज्ञान सारथिर यस्तु, विज्ञान सारथी पुंगलिंग क्या, यह यह विज्ञान सारथी, तो विज्ञान सारथी में अभी बहुब्री होगा। विज्ञान सारथिर यस्य, विज्ञानम सारथिर यस्य, कश्य कहते हैं कि वो रथी रथी न, जिस रथी का सारथी विज्ञान हो जाएगा, विवेक हो जाएगा। विवेक अगर सार मतलब यहाँ विज्ञान अर्थात विज्ञानवान अर्थात विवेक युक्त सारथी जिसको होगा, और प्रग्रहवान मन प्रग्रहवान नर, एक पद है मन प्रग्रह को अलग अलग लिख दिया ना, मन ही प्रग्रह, जैसे विज्ञान सारथी दिया था ऐसे मन प्रग्रहवान, मन ही प्रग्रह तदवान जो नर होगा, अर्थात मन हो गया प्रग्रह, और प्रग्रह के द्वारा वो इंद्रियों को नियंत्रण करेगा मन के द्वारा। स्व अध्वन पारम आपनोति तद विष्णु परमम पदम, तो स्व अध्वन पारम, अध्वन अर्थात मार्ग, संसार मार्ग का पार को प्राप्त कर लेगा। वो पार क्या है, तद विष्णु परमम पदम, वो विष्णु का परम पद है, अर्थात मार्ग पार होने से वो विष्णु का परम पद को प्राप्त करेगा। ये मंत्र विचार में आएगा, तद विष्णु परमम पदम। तो अभी जो आत्मानम रथिनम विधि यहाँ दिया गया था, वहां कहा गया कि भोक्ता होता है ये जीवात्मा शरीर इंद्रिय मन इत्यादि के साथ मिलकर के, और आगे वो जो विज्ञानवान मतलब विवेक युक्त सारथी वाला बुद्धि युक्त मतलब विवेक युक्त बुद्धि वाला हो जाता है, फिर वो विष्णु का परम पद को प्राप्त करता है। तो जो प्राप्तव्य हुआ गंतव्य हुआ अलग हुआ, और जो प्राप्त करने वाला वो अलग हुआ। तो ये गंता और गंतव्य ये दोनों ये मंत्र में अलग किया जाता है। स अध्वन पारम आपनोति, स अर्थात गंता, अध्वनम पारम ये हो गया गंतव्य, और वो क्या है अध्वनम पारम कहते हैं तो विष्णु परम पदम, तो गंतव्य अलग हो गया गंता अलग हो गया। तो ये विशेषण के चलते भी वहाँ जो गंता है वो जीव है और जो गंतव्य है परमात्मा है। तो अभी यहाँ ये बात कहते हैं, तो अभी यहाँ बात हुआ कि गंता गंतव्य यहाँ कहा गया ये मंत्र में जो हम लोग देखें तद विष्णु परमम पदम, किंतु ये गुहा में जो दोनों प्रवेश किया किए हैं ये दोनों गंता गंतव्य क्यों होंगे। तो जीव परमात्मा गंता गंतव्य हुए, किंतु गुहा में जो दोनों प्रवेश किए ये दोनों गंता गंतव्य क्यों होंगे, उसके लिए उदाहरण देंगे मुंडक श्रुति का, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, तो वृक्ष हो गया शरीर, एक ही शरीर में दोनों विद्यमान है। तो अभी दोनों विद्यमान होने पर आगे मंत्र वहां कहेगा, अच्छा ये मंत्र आएगा इसको भी देख लेंगे। ये 193 तृतीय मुंडक का प्रथम खंड में प्रथम मंत्र दिया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। वृक्षम वृक्ष शब्द से शरीर, क्योंकि वृक्ष वो वस्तु छेदने धातु से बनता है, छेदन योग्य नाश योग्य शरीर को कहा जाता है। एक ही शरीर में परिशस्व जाते आलिंगन करके रहते हैं, तयोर अन्य पिपलम स्वादुवती अनशन अन्य अभिचाक। आगे मंत्र कहता है कि समान वृक्षे पुरुषो निमग्न, समान एक ही वृक्ष में पुरुष कहने से पुरुष किसके साथ, क्योंकि समान वृक्ष कह दिया गया ऊपर मंत्र में जो सयुजा सखाया कहा गया था वो दोनों को लेना है। पुरुष पुरुष कहने से जीव निमग्न, क्योंकि जीव ही निमग्न हो जाता है तादात्म्य कर जाता है करके अनिशया अभी, और वो अपना ईशत्व भूल गया, जैसे तादात्म्य कर गया अपना ईशत्व भूल गया अनिश हो गया, अनिशया सोचति दुखम प्राप्त निमग्न क्या हो गया कहते मुह्यमान, तादात्म्य कर गया फिर अपना स्वरूप भूल गया। और जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, उसी शरीर में दो है, एक तो तादात्म्य प्राप्त करके शोक दुख को प्राप्त करके निमग्न हो गया, और जुष्टम जुष्टम अर्थात सेवा करने से, किसका सेवा कहते हैं वेदांत सेवा में इत्यादि करने से, यदा अन्यम ईशम पश्यति, उसी शरीर में जो दूसरा है उसको जब देखता है तो महिमानम अस्य महिमानम इति, वो तो अपना ही महिमा है अर्थात तो स्वयं तद्रूप है। तो उसी एक ही शरीर में दो है, एक तादात्म्य करके दुखों को भोग करता है जब वेदांत श्रवण इत्यादि के द्वारा चलता है, दूसरे को जान लेता है जानता है वो ही मेरा स्वरूप है। तो जो दोनों प्रवेश किए हैं वही दोनों में ही एक गंता है एक गंतव्य है, ये द्वितीय मंत्र जो है समान वृक्षीय पुरुषो निमग्न ये निश्चित कर देता है, वही दोनों जो है उसी में से एक गंता है एक गंतव्य है ये मंत्र कहता है। अच्छा अभी जहां पाठ चलता है भाष्य में, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरं रथमेवतु इत्यादिना, इस मंत्र के द्वारा परेण ग्रंथेन रथ रथ्यादि रूप कल्पनया विज्ञानात्मानम रथिनम संसार मोक्षयो गंतारम कल्पयति, ये मंत्र के द्वारा परेण ग्रंथेन, पर ग्रंथ अर्थात जो ऋतम पिबंत सुकृतस्य लोके उसका पर मंत्र है ये, तो इसलिए कहते हैं परेण ग्रंथेन रथी रथ्यादि रूप कल्पनया, रथी जीवात्मा को रथी कल्पना करते हैं शरीर को रथ कल्पना करते हैं करके, विज्ञानात्मानम रथिनम जीवात्मा को रथी रूप से कल्पना करके संसार मोक्ष यो हो गंतारम कल्पयति, संसार और मोक्ष इसमें गंता चलने वाला ये है कल्पयति, और स्वध्वन पारमाप्नोति तद विष्णु परमं पदम, ये जो अंतिम अष्टम मंत्र आया था विज्ञानं सारथिर्यस्तु ये मन प्रग्रहवान नरः, ये क्या करता है अंतिम में स्व अध्वन पारम आपनुति, संसार रूप का जो मार्ग इसका पारम पारम आपनुति, पार क्या है तद विष्णु परमं पदम इति च परमात्मानं गंतव्यम, यहाँ परमात्मा गंतव्य है स्व कहने से ये गंता है, स्व परमं पदम आपनुति स कहने से गंता है जीव, और प्राप्त करता है जो विष्णु परमं पदम, तो जीव को गंता और परमात्मा को गंतव्य ऐसे कहा गया, ये दोनों का विशेषण है। टीका में स स का अर्थ जीव, तो जो स्वध्वन पारम आपनोति स शब्द से जीव, और अध्वन संसार मार्ग से पारम परमम पारम, तो ये जो मंत्र में है स्वध्वन पारम पारम अर्थात परमम पारम, परमम पारम कहने से कहते हैं कि अर्थात मुक्त हो जाना, नहीं तो एक बार मर गया तो कहते हैं कि ठीक है थोड़े समय के लिए तो संसार से पार हो गया, इसलिए कहते हैं परमम पारम किंग तत्, परमम पार क्या है कहते हैं विष्णुर, विष्णुर व्यापनशीलस्य, विष्णु में धातु क्या है बिश्ली, बिश्ली व्याप्त विषय है किच्च, नु प्रत्यय हो जाता है और नु प्रत्यय कित हो जाता है, कित हो जाने से विष को लघुपद गुण नहीं हुआ तो विष्णु बन जाता है, विषय है किच्च उनादि सूत्र है, विष्णुर व्यापनशीलस्य परमात्मनः पदम, पदम अर्थात स्वरूपम आपनोति, यहाँ पदम पदम अर्थात पद्यते इति पदम गंतव्य है, स्वरूप को प्राप्त करता है, ये एक मंत्र हुआ। आगे भाष्य में ये मंत्र में दोनों को अलग अलग करके कहा गया, जीव हो गया गंता परमात्मा हो गया गंतव्य। आगे तथा तं दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्टम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्षशोक जहाति। ये भी उसी प्रकरण का किंतु पूर्व में है। वो तो स्वध्वन एक तीन हो गया, ये एक दो हुआ, तो अर्थात पहले ये बात कहा गया है। तं दुर्दर्शम, दुर्दर्शम दुखे न द्रष्टुम शक्नोति, दुर्दर्शम दर्श धातु है दृश्य, दृश्य धातु से खल प्रत्यय होगा, इस दुस्सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रातेषु खल, तो खल हो जाने से दृश्य लघुपद गुण के दर्श बन जाएगा, तो ये दुर्दर्शम। गूढ़म अनुप्रविष्टम उसमें छुपा हुआ है, अनुप्रविष्टम शरीर को सृष्टि करके उसमें फिर वो प्रवेश करता है। गुहाहितम, गुहा अर्थात बुद्धि में हितम। गह्वरेष्ठम पुराणम, गह्वरेष्ठ अर्थात संकट है ये गह्वर बुद्धि शरीर इत्यादि उसमें, पुराणम अनादि है। अध्यात्म योग का अधिगम, अध्यात्म योग निधिध्यासन उसका अधिगम, उसके द्वारा देवम, देवम गंतव्यम जो ईश्वर परमात्मा, देवम मत्वा यहाँ प्राप्नोति अर्थात जानाति, यहाँ मतलब जानना यही प्राप्त कर लेना, अहम अस्मि इस प्रकार इसे कह दिया मत्वा। धीर धीर अर्थात जो मनन करने मतलब जो ये मत्वा का जो कर्ता हो गया ज्ञानी, हर्ष शोक जहाती, हर्ष शोक ये दोनों को त्याग कर देता है अर्थात इसका और स्थिति नहीं रहता। इति पूर्वस्मिन् अपि ग्रंथे मंत्री मंतव्यत्वेन एतौ एव विशेषितौ। तो अभी जो चल रहा है प्रकरण ये तो ऋतम पिबंतो, ये हो गया तृतीय बल्ली का, तो इसलिए कहते हैं कि ये जो तम दुर्दर्शम है द्वितीय बल्ली का, कहते हैं कि पूर्वस्मिन् ग्रंथे, ये पहले ये बात कहा गया था। वहां भी मंता और मंतव्य, जीव को मंता और ईश्वर को मंतव्य, ये दोनों कहा गया था। टीका में दुर्दर्शम, दुर्दर्शम अर्थात दुर्ज्ञानम, दुखेन ज्ञानम दर्शम यश्य, तत्र हेतु क्यों दुर्ज्ञान है, गूढ़म, गूढ़म अर्थात मायावृतम, माया से आवृत है, माया से आवृत है अर्थात जीव जो माया से आवृत हो जाता है, अविद्या से आवृत हो जाता है, तो ये बुद्धि शरीर इत्यादि के साथ तादात्म्य करके बहिर्मुख होता है अर्थात बाहर को देखने स्वभाव बन जाता है, तभी स्वरूप का अनुभव नहीं करता। माया अनुप्रविष्टम, माया आवृतम अर्थात माया अनुप्रविष्टम अर्थात माया सृष्टम यद शरीरम तस्मिन अनुप्रविष्टम अर्थात उसमें तादात्म्य करता है। पश्चात गुहाहितम, तो माया से माया में अनुप्रवेश करके पश्चात गुहाहितम, गुहा में आ गया, गुहा में अर्थात परिच्छिन्न हो गया बुद्धि में अर्थात गुहा आगे, गुहा द्वारा गह्वरेष्ठम, तो गुहा में जो परिच्छिन्न हो गया फिर गह्वरेष्ठम, गह्वर अर्थात तो अनेक संकट पहले कह दिया था। एवं बहिरागतम, आत्मा अभी क्या हो गया, अपना प्रत्यक्ष स्वरूप को छोड़ करके अभी बहिरागत हो गया, बहिरागत अर्थात ये बुद्धि शरीर इत्यादि के साथ आध्यात्मिक कर गया, प्रत्यक्ष को छोड़ करके अभी परास्त उसमें आ गया, ये हो गया बहिरागत अर्थात अनात्मनि तादात्म्य कृतम, ये बहिरागत शब्द का अर्थ हो जाएगा, अनात्मा में तादात्म्य कर गया। एवं बहिरागतम आत्मानम, अभी ऐसा स्थिति को प्राप्त कर गया तो अनात्मा में तादात्म्य कर गया। आगे अध्यात्म योगेन, अध्यात्म योगेन अध्यात्म योगाधिगमेन देवम, ऐसा मंत्र है। अध्यात्म योग क्या है, कहते हैं अध्यात्म योग स्थूल सूक्ष्म कारण देह लय क्रमेण प्रत्यगात्मनि चित्त समाधानम, निधिध्यासन जिसको कहते हैं। तो स्थूल पहले स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर में लय करे अर्थात ये जागृत अवस्था को आप सूक्ष्म अर्थात स्वप्न अवस्था में ले अर्थात मनोबुद्धि ही चले, शरीर इंद्रिया इत्यादि कम कार्य करे, ये हो गया कि जागृत का लय हुआ। सूक्ष्म, सूक्ष्म को कारण में ले लेंगे अर्थात ये जो बुद्धि चलना है ये भी नहीं चलना है, केवल अस्मि इस प्रकार की होगा, फिर वेदांत श्रवण करता है तो धीरे धीरे ये अस्मि ये प्रत्येगात्मा में ही स्थिर होगा। लय क्रमेण प्रत्येगात्मनि चित्त समाधानम, प्रत्येगात्मा में चित्त समाधान अर्थ निधिध्यासन, तेन अधिगम, अधिगम अर्थात महावाक्य जा वृत्ति। अभी महावाक्य से ये ब्रह्माकार वृत्ति होगा। तया विदित्वा अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा, मत्वा करता कहते हैं विदित्वा जान करके। अच्छा आगे भाष्य में प्रकरण से इदम परमात्मना सिद्धांत कहता है कि बुद्धि को लेने का यहाँ कोई अर्थात कारण नहीं है, क्योंकि ये तो प्रकरण परमात्मा का ही चल रहा है। इसलिए जीव परमात्मा ये दोनों का लिया जाएगा तो फिर जीव अपना वास्तव स्वरूप को परमात्मत्व अनुभव करना ये प्रकरण का लक्ष्य है, इसलिए परमात्मा को ही लेना चाहिए। ब्रह्म विदो विदंती वदंती इति च वक्तृ विशेष उपादानं परमात्म परिग्रहे घटते। ब्रह्म विदो वदंती जो एक आ गया छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती, तो ब्रह्म विदो वदंती कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म ज्ञानी को यहाँ वो ग्रहण कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी कहने से ब्रह्म का ज्ञान है तो परमात्मा का ग्रहण करने के लिए ही ब्रह्म विदो वदंती कहा गया, नहीं तो कहना चाहिए वदंती लोके वदंती, इस प्रकार होना चाहिए। इति च वक्तृ विशेष उपादान ब्रह्म विदो वदंती कह करके वक्तृ विशेष ब्रह्मविद कह करके लिया। परमात्म परिग्रह घटते इसका समन्वय सम्यक होगा। टीका में ऋतपान मंत्रे जीवानुवादेन वाक्यार्थ ज्ञानाय तत्पदार्थो ब्रह्म प्रतिपाद्यते इति उपसंगरति। परमात्मा का प्रकरण होने से ऋतपान मंत्र के द्वारा ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके मंत्र के द्वारा जीव का अनुवाद करके वाक्यार्थ ज्ञान कराने के लिए, तो ऋतपान करने वाला मुख्यतः जीव होगा, उसका अनुवाद करके वाक्यार्थ ज्ञान कराएंगे। वाक्यार्थ ज्ञान अर्थात जीव ब्रह्मण और ऐक्यम, ये वाक्यार्थ ज्ञान है, वाक्यार्थ है। इसका ज्ञान के लिए तत्पदार्थो ब्रह्म प्रतिपाद्यते, तत्पद का जो वास्तव अर्थ है लक्ष्यार्थ है ब्रह्म, ये ऋत पिबंतो ये मंत्र के द्वारा ब्रह्म का ही कथन किया जाता है, क्योंकि वही अभिष्ट है, प्रकरण वही है, ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया जा रहा है इति उपसंगरति। भाष्य में तस्मादिह जीव परमात्मानो उच्येयाताम, इसलिए जीव और परमात्मा यही दोनों ये लेना चाहिए, क्योंकि मुंडक में भी वो बात कहा गया जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, तो जब वो अध्यात्म यहाँ जिसको अध्यात्म योगाधिगमेन कहा गया वहां उसको जुष्टम कहा गया, तो इसके द्वारा जब वो देखता है जानता है कि मेरा ही वास्तव स्वरूप है, परमात्मा का वास्तव स्वरूप जीव का जो स्वरूप है वो वास्तविक परमात्मा है, ये ज्ञान कराना अभिष्ट है। ठीक है, उक्त न्यायम अतिदिशति, यहाँ ये जो निर्णय हुआ तो उक्त न्यायम अतिदिशति कहाँ कहते मुंडक में भाष्य में एस एवं न्याय द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया इति एवं आदिशु अपि। परमात्मा का ज्ञान कराना अभिष्ट है जीव का अनुवाद करके, जो जीव है वो ही वास्तव परमात्मा ही है, अर्थात उसका वास्तव स्वरूप परमात्मा ही है, जीव का अनुवाद करके अर्थात कहते हैं सर्पो रज्जु, इसी प्रकार के कहेंगे जीव का अनुवाद करके तो वास्तव उसका वास्तव स्वरूप परमात्मा ही है, ये ज्ञान कराना वह अभिष्ट है। भाष्य में एष एव न्यायः अर्थात जो न्याय पूर्व में कह दिया तस्माद् इह जीव परमात्मानो उच्यतम, यह जीव परमात्मा को कहना है यही न्याय है। कहा द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया इति एवं आदिशु अपि। टीका में द्वा द्वा का अर्थ दो, छांदसो द्विवचन से आकार, ये जो औ है औ को डा आदेश हो गया तो द्वा हो गया। सुपर्ण इव सह एव युज्यते नियम्य नियामक भावेन इति संयुजो। द्वा सुपर्णा कहा गया, सुपर्णा सुपर्ण इव ये तो केवल अलंकार अर्थात वो एक उपमा दे करके कह दिया गया। वृक्ष कहा गया तो उसके लिए एक वृक्ष का अर्थात सह वृक्ष में रहने वाला साधारण तो पक्षी होते हैं, इसलिए यहाँ वृक्ष स्थानीय शरीर लेकर के उसमें भी जो जीव परमात्मा रहेंगे उनको भी पक्षी का उपमा दे दिया। तो यहाँ पक्षी शब्द से कुछ कोई वास्तव पक्षी नहीं है, तो सुपर्ण सुपर्ण इव ये भी उपमा दे दिया। सह एव युज्येते, एक साथ युजीर योग एक साथ रहते हैं, नियम्य नियामक भावेन, एक नियम्य जीव नियामक ईश्वर, इसलिए सयुजौ, इसको भी डा आदेश होकर के सयुजा। आगे सखायु, सखायु को भी डा होकर के सखाया, चेतनत्वेन तुल्य स्वभाव, अर्थात सखायु क्यों कहा दोनों को, कहते हैं समान स्वभाव वाले है, दोनों चेतन है। सयुजौ दोनों परस्पर से युक्त क्यों है, कहते हैं नियम्य नियामक, इसलिए हो गया। सुपर्ण क्यों कहा गया, कहते हैं वृक्ष का सादृश्य देने से यहाँ पक्षी का सादृश्य दे दिया, ये दोनों को, वृक्ष में जैसे पक्षी रहते हैं शरीर में जीवात्मा परमात्मा। अच्छा आगे समानम, अच्छा आगे भाष्य में समान, अच्छा नहीं यही मंत्र है, मंत्र वहां दिया नहीं, मंत्र तो खाली भाष्य में इतना दे दिया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, आगे है समानम वृक्षम परिसस्व जाते, इसके लिए टीका में कहते हैं समानम, समानम अर्थात एकम वृक्षम, ये शरीर को वृक्ष क्यों कहते हैं, छेदन योग्य, वो वृक्ष छेदन धातु है, तो शरीर भी छेदन योग्य होने से इसको भी वृक्ष शब्द से कह दिया। शरीरम, वृक्ष शब्द का अर्थ है यहाँ शरीरम आश्रित्य स्थित इत्यर्थ, गुहाम प्रविष्टौ इति यावत, जैसे कठोपनिषद में गुहाम प्रविष्टौ कहा गया, यहाँ भी समान वृक्षम परिसस्व जाते, ये समान अर्थ का दोनों मंत्र। एतौ एव आत्मानौ, ये दोनों तो, ये दोनों आत्मा का ही यहाँ ग्रहण होना चाहिए, तलिंग दर्शनात्, आत्मा का ही यहाँ लिंग अर्थात जीव का लिंग यहाँ है और परमात्मा का भी लिंग है, क्योंकि परमात्मा ज्ञेयत्वेन यहाँ प्रतिपाद्य। भाष्य में तत्रापि ही अध्यात्म अधिकारा न प्राकृत सुपर्ण उच्यते, वहां भी वहां अर्थात मुंडक उपनिषद में अध्यात्म अधिकार चलने से अर्थात अध्यात्म विद्या का विचार होने से प्राकृत सुपर्ण अर्थात जो प्राकृत सुपर्ण अर्थात जो पक्षी ये वृक्ष में पक्षी इसी प्रकार की यहाँ कोई वास्तव पक्षी ले लिया जाएगा वो नहीं लेना है। न प्राकृत सुपर्ण उच्यते, ये कल पाठ में आया था कि आक्षेपता कह दिया कि हम क्यों यहाँ सुपर्ण शब्द से ये पक्षी को नहीं लेंगे, पक्षी न लेना चाहिए, तो यहाँ सिद्धांती उत्तर देता है अध्यात्म अधिकार होने से नहीं लिया जाएगा। आगे तयोर अन्य पिप्पलम स्वाद्वती इति अदन लिंगात विज्ञानात्मा भवती, तयोर अन्य दोनों का बीच में जो दोनों प्रविष्ट है वो दोनों एक पिप्पलम, पिप्पलम कर्मफलम, स्वादु अति कर्म फल सर्वदा स्वादु नहीं होता है, उपलक्षण है। इति अदन लिंगात, भक्षण का लिंग होने से विज्ञानात्मा भवती, अन्य शब्द से तो विज्ञानात्मा लिया जाएगा। और अनस्नन अन्यो अभिचाकसीति, अन्य जो है वो अनस्नन है और अभिचाकसीति है, दो लक्षण है, इसके लिए कहते हैं इति अनसन और चेतनत्वाभ्याम परमात्मा, अनस्नन और अभिचाकसिति, अभिचाकसिति साक्षी भाव, तो साक्षी भाव कहने से ये चेतन का ही धर्म होगा, इसलिए अनसन एक धर्म है और चेतन, ये दोनों लिंग से परमात्मा लिया जाएगा। असन और चेतन ये दोनों लिंग से विज्ञानात्मा लिया जाएगा, ये दोनों अलग अलग हो गए। टीका में विशेषणाच इति आह, सूत्र कहा विशेषणात्, एक तो जीव के लिए विशेषण हो गया, आगे परमात्मा के लिए विशेषण, कठोपनिषद में एक को गंता एक को गंत्री कह करके विशेषण दिया, मुंडक उपनिषद में एक को अदन करता और एक अनसन का करता, मतलब अनसन करने वाला असन नहीं करने वाला, ये दोनों यहाँ भी परमात्मा का विशेषण दिखाते हैं। जीव का तो विशेषण हो गया असन और चेतन, परमात्मा का भिन्न हुआ। ठीक है, मैं आगे अनंतरे च मंत्रे तौ एव दृष्टि द्रष्टव्य भावेन विशिनष्टि, तो ये प्रथम मंत्र वहां मुंडक उपनिषद में हो गया द्वासुपर्णा, उसका अनंतर शब्द अनंतर मंत्र है कि समान वृक्षम पुरुषो निमग्न, समान वृक्षे पुरुषो निमग्न अनिशया स्वचति मुह्यमान, जो हम देखते हैं जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम इति वीत शोक, द्वितीय मंत्र है। प्रथम मंत्र हो गया द्वा सुपर्ण, उसका परम मंत्र है, इसको भाष्यकार यहाँ कहते हैं अनंतरे, च मंत्रे परमंत्र में तौ एव समान वृक्ष में दोनों है, एक तो अनिशया मुह्यमान सोचते उसको कहते हैं दृष्टि और द्रष्टव्य भावेन। एक हो गया जीव हो गया दृष्टा, जुष्टम यदा पश्यति, पश्यति कहने से जीव हो गया दृष्टा, और किसको देखता है अन्यम ईशम कहने से ईश हो गया द्रष्टव्य। तो दृष्टि द्रष्टव्य भावेन विसिनष्टि, विसिनष्टि अर्थात तौ एव विसिनष्टि, वही दोनों को जीव परमात्मा को विसिनष्टि अर्थात विशेषित कर देता है। समान वृक्षे पुरुषो निमग्न अनिशया सोचति मुह्यमान। तो अनिशया टीका में कहते हैं नरो अहम न अनिशया स्वस्य ईश्वरत्व अप्रतीत्या, स्वयं ईश्वर होने पर भी अपना ईश्वरत्व का प्रतीति नहीं होने पर अर्थात अविद्या से अपने आप को परिच्छिन्न मानने से। देहे निमग्न अनिशया सोचति मुह्यमान, वृक्षे वृक्षे का अर्थ कहा गया देहे, निमग्न पुरुष, पुरुष कौन है, पुरुष शब्द का अर्थ जीव सोचते, मंत्र में जो शब्द हुआ वृक्षे वृक्ष का अर्थ हो गया देहे, पुरुष पुरुष का अर्थ जीव, आगे निमग्न, निमग्न का अर्थ आगे स्वयं मंत्र ही कहता है मुह्यमान, अनिशया अपना ईश्वरत्व को विस्मरण होकर के प्रतीति नहीं होने से, ये मंत्र का अर्थ हो गया। आगे टीका में कहते हैं निमग्न पदार्थम आह, जो जीव शरीर में निमग्न हो गया उसका अर्थ क्या है, स्वयं मंत्र ही कहता है कि मुह्यमान, मुह्य अर्थात मुह वैचित्य, वैचित्य अर्थात चित्त को ये बोध होना चाहिए कि हम असंग कूटस्थ नहीं होकर के विरुद्ध स्वभाव में परिचिन्न हूँ, मैं देहवान हूँ, इस प्रकार की यही हो गया मुह को प्राप्त करना। ठीक है, हमें इसको स्पष्ट कहते हैं नरो अहम इति भ्रांत इत्यर्थ, नरो अहम शरीर में तादात्म्य हो जाना यही भ्रांति है। और जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, जुष्टम का अर्थ कहते हैं जुष्टम ध्यानादीना सेवितम, जुषी प्रीति सेवन धातु है, तो ध्यानादीना ध्यान अर्थात निधिध्यासन, जो कठोपनिषद में कहा अध्यात्म विद्याधिगमेन अध्यात्म योगाधिगमेन देवम, जो अध्यात्म योगाधि अधिगम कहा गया इसी को यहाँ जुष्टम कहा जाता है। यदा ध्यानम परिपाक दशायाम ईशम अन्यम विशिष्ट रूपात भिन्नम शोधित चिन्ह मात्रम प्रत्यक्त्वेन पश्यति तदा अस्य महिमानम स्वरूपम एति प्राप्नोति इव। ध्यान के द्वारा निधिध्यासन के द्वारा, निधिध्यासन का परिपाक दशायाम निश्चय जब हो जाएगा, निधिध्यासन जब पहला बार होगा निश्चय नहीं होगा, फिर जीवत्व भाव आएगा, तो ये बार बार जब निधिध्यासन होगा तो फिर परिपाक होने से ईशम अन्यम, अन्य ईश को वो जानता है, किसको विशिष्ट रूपात भिन्नम, विशिष्ट रूप से अलग है ईश, शोधित चिन्ह मात्रम, वास्तविक ईश्वर का ज्ञान तो होने वाला ही नहीं है क्योंकि वो तो सर्वदा परोक्ष ही है। ईश्वर का जो वास्तव ज्ञान होगा कैसे होगा, कहते शोधित चिन्ह मात्र रूपेण ही ईश्वर का ज्ञान होगा, और शोधित चिन्ह मात्र रूपेण, शोधित चिन्ह मात्र का पहले ज्ञान होना चाहिए, कहते वो कैसे होगा, इसलिए कहते हैं कि शोधित चिन्ह मात्र प्रत्यक्त्वेन पश्यति, जब पहले त्वं पदार्थ का शोधन हो जाएगा तब ये शोधित चिन्ह मात्र का ज्ञान होने से आगे ईश्वर का ज्ञान भी शोधित चिन्ह मात्र प्रत्यक्त्वेन अहम अस्मि इस प्रकार की पश्यति, तदा अस्य महिमानम, वो जानता है कि ये तो मेरा ही महिमा है अर्थात तो स्वरूपम एति प्राप्नोति इव, स्वरूप प्राप्त करता है जैसे, प्राप्नोति इव कहा गया, वो वास्तविक पहले से उस रूप था, ततः बीत शोको भवती इति। तो फिर आगे और बीत शोक जो ईशावासी उपनिषद में कह गया तत्र को मोह कशोक एकत्व अनुपश्यता, जब इस प्रकार की एकत्व का ज्ञान होता है फिर और शोक इत्यादि नहीं है। भाष्य में जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम इति बीत शोक इति, आगे अपर आगे एक भिन्न मत दिखाएंगे। अजय अंत ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते।